50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Ale akcja w Deichmann. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak. Markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek echa wywiadu szefa rządu dla Financial Times. Sprawdzimy, co o zagrożeniu ze strony Rosji mówią politycy. LOT ma na czym latać. Rzecznik przewoźnika zapewnia, że paliwa wystarczy mimo problemów na Bliskim Wschodzie. Mazowsze wróciło za ocean. Polski zespół wystąpi w Waszyngtonie po raz pierwszy od 16 lat. Zaczynamy jednak od utrudnień na obwodnicy Inowrocławia w Kujawsko-Pomorskiem. Jeden pas ruchu w pobliżu miejscowości Latkowo jest zablokowany. Samochód wypadł tam z drogi. Rannych zostało 5 osób. Pojazd przewrócił się na bok. Na miejscu są strażacy i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Polska wciąż musi wierzyć w lojalność sojuszników z NATO w razie agresji Rosji, zwracali uwagę goście śniadania w Trójce. W ten sposób odnieśli się do głośnego wywiadu premiera Donalda Tuska dla Financial Times, w którym zastanawiał się, czy Stany Zjednoczone wysłałyby na pomoc swoje wojska w przypadku ataku Rosji. Jak mówił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, lojalni wobec Polski na pewno są sojusznicy z Europy. Pokazał to wrześniowy atak rosyjskich dronów. Kiedy ruskie drony wyleciały do Polski, to strącały je, pomagały je nam strącać holenderskie myśliwce, a namierzały je niemieckie systemy radiolokacyjne. To pokazało, że europejscy sojusznicy Polski z NATO absolutnie stanęli na wysokości zadania. Tak, zapewne byśmy wtedy oczekiwali bardziej stanowczej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Szef polskiego rządu ostrzegł też w wywiadzie, że zagrożenie ze strony Rosji może pojawić się szybciej niż myślimy. Zdaniem Waldemara Budy z Prawa i Sprawiedliwości to niepotrzebne straszenie Polaków. No premier zajmuje się w ostatnim czasie straszeniem, ma w tym swój interes polityczny. Ludzie zastraszeni podejmują często nieracjonalne decyzje i myślę, że na to gra Donald Tusk. Natomiast też praktycznie, można powiedzieć w działaniach swoich, nieustannie zajmuje się rozbijaniem sojuszu, osłabianiem relacji polsko-amerykańskich. Całe śniadanie w Trójce do obejrzenia na naszej stronie internetowej i na YouTube. Polskie linie lotnicze LOT na razie są spokojne, jeśli chodzi o dostawy paliwa. Rzecznik spółki zapewnia, że polskiemu przewoźnikowi nie grozi scenariusz niemiecki. Niemiecka linia Lufthansa poinformowała niedawno, że zawiesiła 20 tysięcy połączeń krótkodystansowych, by zaoszczędzić paliwo na dłuższe połączenia i na czas wakacyjnego szczytu przewozowego. Rzecznik polskiej linii Krzysztof Moczulski zapewnił, że LOT na razie nie bierze pod uwagę takiego scenariusza. Nie obserwujemy żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Przedstawiciele linii lotniczych podkreślają jednak, że wiele zależy od tego, ile czasu potrwa jeszcze konflikt na Bliskim Wschodzie. Alicja Wójcik-Gołębiowska z linii Ryanair mówi, jak długo przewoźnik będzie miał stabilną sytuację. W tym momencie nasi dostawcy paliwa gwarantują nam do końca maja. Linie lotnicze ostrzegają, że jeśli wojna na Bliskim Wschodzie będzie się przeciągać z powodu problemów z paliwem, bilety lotnicze mogą drożeć. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Co drugi Europejczyk jest zagrożony hałasem. Tak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia. Audiolog Katarzyna Iwanicka-Pronicka zwróciła uwagę w porannym Zapraszamy do Trójki, że zbyt głośne dźwięki szkodzą zdrowiu. Hałas powoduje zaburzenia pracy mózgu, zaburzenia regeneracji mózgu, może prowadzić do pogorszenia naszych funkcji poznawczych, nasilenia zaburzeń psychicznych, może łączyć się z tym, że nasza uwaga zaczyna być osłabiona, nasza pamięć się pogarsza, przestaje funkcjonować prawidłowo, nie jesteśmy w stanie skupić się. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Został ustanowiony o tym, aby mówić o tym, jak bardzo szkodliwy wpływ ma to zjawisko. Po 16 latach Mazowsze powraca do Waszyngtonu. Słynny polski zespół pieśni i tańca wystąpi na jednej z najbardziej prestiżowych scen w Stanach Zjednoczonych – Trump Kennedy Center. To początek trasy koncertowej, która obejmie także Nowy Jork, Toronto i Chicago. Rzeczniczka zespołu Katarzyna Pasieczna powiedziała naszemu korespondentowi, że oglądanie Mazowsza jest szczególnym przeżyciem dla Amerykanów polskiego pochodzenia. Rozmawiamy z ludźmi po koncertach, którzy wychodzą ze łzami w oczach, zachwyceni. Szczególnie Polonia, która dawno nie była w kraju. To jest taka cząstka Polski przywieziona przez nasz zespół tutaj. Zespół Mazowsze wystąpi w Opera House, czyli na głównej scenie. Wszystkie bilety na występ wyprzedały się na Pniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obowiązują dzisiaj ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, głównie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, a także w warmińsko-mazurskim. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże w południowej i centralnej części kraju, możliwe rozpogodzenia. W północnych województwach miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 10-12 stopni na wybrzeżu i Kaszubach, przez 17 w centrum, do 20-21 na południu. Autopromocja. Jeszcze próba mikrofonu i gitary. Była jedna, są dwie. Wszystko się zgadza. Najpierw Drill Jadzie Drill, a teraz Koneser w kanale. Bo małżeństwa koneserem ten gość jest. Zgodził się. A Bob and Carolina zgodzili się napisać trzecią piosenkę. To już w czwartek, między 6 a 9 w Zapraszamy do Trójki. Na razie nowość, Koneser w kanale, dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl. To tak właśnie, w kanale. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska? Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, i nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. No i nie ma lipy, no. Od czwartku Veldi Cava Barissimo. Kawę krema, ziarnista, kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 64,99. Teraz 38% taniej przy zakupie dwóch. A od soboty Soda Stream 440 ml. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99. Teraz 40% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Chcę rzucić palenie. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm. Desmoxan. I już nie palisz. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący 100. rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sonickiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, ebilet.pl. Patronem koncertu jest Polskie Radio. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury. Ale akcja w Deichmann. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak. Markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

My zaczęliśmy masywnie i ekstraktywnie. Pearl Jam, Jeremy, właściwie moglibyśmy zamknąć już nasz dzisiejszy sklepik, powiedzieć, że to jest stacja końcowa, ale my dopiero zaczynamy, my dopiero się rozkręcamy, dopiero będzie głośno i nie będzie ciszy w bloku. Jak państwu minął tydzień? Ja ostatnie kilka dni spędziłem w Wiedniu. Tam już prawdziwa wiosna, tam już jest maj, ale ja myślę sobie, że ten maj tak nas kusi, tak go wypatrujemy, tak czekamy, żeby było cieplej, bardziej słonecznie, ale cieszmy się z tego kwietnia, bo zaraz się okaże, że jest wrzesień, wrzesień jest słodny, minęły wakacje, więc jeszcze ostatni kwietniowy przejazd trójkowym ekspresem. Zapraszamy serdecznie. Gosia Jakubowska, bez której ta audycja by się nigdy nie udała. Maciej Załęcki, Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy, zapraszamy do 13. Trójkowy ekspres. Dziś zaczynamy żelaznym rozkładem jazdy trójkowego ekspresu. Franz Ferdinand, Take Me Out, i kolejne nagranie też będzie bardzo blisko tego, o czym powiedziałem. Dziś będziemy świętować urodziny Fysza, artysty związanego z programem trzecim od bardzo wielu lat. Próbowałem dziś umieścić na swoim oficjalnym profilu na Facebooku i na trójkowym zresztą też moje zdjęcie z ostatniej jego wizyty w Trójce. Tak mi się wydaje, że to był ostatni pobyt i to było jeszcze koło 2000 roku. Mam przy okazji tego ładne wspomnienie. Mam nadzieję, że państwo będą za chwil kilka, to będzie dłuższych kilka chwil, bo to będzie ostatnia godzina naszego spotkania. Wtedy opowiem, co tu się wydarzyło, kiedy był z nami Fysz przy okazji premiery swojej kolejnej nowej płyty. Będziemy wspominać artystów, których już z nami nie ma, a są ważne ku temu powody. Wspomnimy pierwszy koncert jednego z najważniejszych polskich zespołów w całej historii muzyki. Wszystkiego nie chcę zdradzać. Co to za audycja, kiedy wszystko bym powiedział na początku, co się wydarzy. Mam nadzieję, że to będzie ekspres pełen niespodzianek. Pozdrawiam państwa w podróży. Kuba jedzie na Mazury pierwszy raz i będzie pierwszy raz w tym roku i będzie słuchał trójkowego ekspresu. Fajnie, w Radziankowie jest Crimson. Pan Tomasz, jak zwykle, od pierwszej nutki z trójkowym ekspresem dziękuję i podziwiam. Generalnie, jak zwykle, tradycyjnie dziękuję, że znów jest państwu z nami po drodze. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark above, the sun in my heart, and I'm ready for love. Zna melodię nawet. Cała trójka śpiewa z nami, idzie nam coraz lepiej, cała piosenka też wkrótce, ale nie tak późno jak urodziny Fysza, to będzie jeszcze w pierwszej godzinie. Jeśli komuś gdzieś pada dziś na głowę, to ta piosenka w sam raz, a jeśli świeci piękne słońce, to można sobie jeszcze lżej zaśpiewać, jak to fajnie jest zatańczyć i zaśpiewać, kiedy pada deszcz. Kawa w ogrodzie, Trójkowy Ekspres. Proszę zrobić głośniej, żeby sąsiedzi też usłyszeli. Nie wiem, jaki to jest koncert, na którym ja jestem na zdjęciu towarzyszącym, które towarzyszy mojemu wpisowi o tym, że zaczynamy Trójkowy Ekspres właśnie dziś w sobotę 25 kwietnia. Jakiś wieczorny koncert, to musiała być jakaś gwiazda. Niech atrakcją będzie to, jeśli ktoś chciałby tam zajrzeć, że to był rok 1998, czyli to był jeszcze XX wiek. A my nadal jesteśmy absolutnie w tym klimacie ekspresowym. To był jeden z naszych ulubionych zespołów. Kto wie, być może to był jak dotąd ostatni taki prawdziwy rock'n'rollowy duet dwóch chłopaków, którzy potrafili się pobić, ale też napisać kilka dobrych piosenek. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks at the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, build bones, knows what I really know. It's eating, it's chewing me up. It's not right for young lungs. We'd be coughing up blood, and it's all in my hands. And it's all up the walls. Sod, stale chips are up, and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside, and sunk with pride, well, I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? Now you've got it all. All the cedars have seen time will strip it away. A year and a day. And Bill Bones, Bill Bones knows what I mean. A fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own. Pete Doherty i Carl Barrett to The Libertines. Tak właściwie trochę podskórnie pojawiają się artyści w takim cichym kąciku Radio Camden, bo oni też w tej dzielnicy Londynu pogrywali, ćwiczyli i tam szlifowali swoje pierwsze utwory, aby nagrać debiutancki album. Zresztą, gdyby przyjrzeć się historii Camden, to naprawdę ogromna rzesza muzyków zaczynała tam swoje kariery, no i nawet niektórzy tam te kariery kończyli. Zawsze, kiedy wyjeżdżam gdzieś za granicę, to nieważne, czy jakąś płytę mam, czy nie, to chciałbym sobie ją kupić jeszcze jeden raz na pamiątkę przy okazji jakiejś szczególnej okazji. Niestety w Wiedniu nie udało mi się znaleźć ani jednego sklepu z płytami, ani jednego second handu, dlatego ciągle trzeba grać z tego, co mamy, a dziś świętujemy urodziny wokalistki B-52s. Wszystkiego najlepszego. Looking for the love. louder, baby. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Knock it louder, sugar. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Bang, bang, bang on the door, baby. Bang, bang. On the door, baby. Bang, bang. On the door. Bang, bang. On the door, baby. Bang, bang. You're what? Henry. Rusty. B-52s, Love Shack, cieszą nas tym nagraniem od 1989 roku. Ciągle wprowadzają nas w dobry humor, a Kate Pearson kończy 18 lat. Dokładnie zdarzy się to w poniedziałek, no ale kto ma urodziny w poniedziałek, to na pewno świętuje przez cały weekend. Sięgamy po nową muzykę. Oni nazywają się niespecjalnie udanie moim zdaniem, bo Dead Dad's Club to nie jest nazwa moich marzeń, ale to nie jest mój zespół, ale piosenka całkiem, całkiem. That's Life, Dead Dad's Club. She tells me everything is made by design. Same hymn sheets, line for line. I'm uninspired by joyrides and slash ties. Never one to wait a lifetime. He tells me every page is blank as it's white. Step cautiously. For every act is its own design. We felt sides and cash prize. Never been the lottery type. And I don't mind. Bad life's gonna cause you trouble. It's what we do to survive. Struggles. You got the will to survive. Ciekawe, jak fani skandują tę nazwę na koncertach. Dobra, nie będę się pastwił. Dead, Dead's Club, Dead's Life. Po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie, ale piosenka prosta, zacna na sobotnie przedpołudnie, aby wprowadzić się w dobry humor. Dziękuję za ekspresową listę obecności. Dziękuję, że Państwo są na naszym w profilu na Facebooku. facebook.com/trójka. Dziękuję za obecność na moim profilu na Facebooku. Pozdrawiamy Londyn, Gdynię, Śrem, Bielsko-Białą i Mokotów w tej odsłonie. A przed nami wagon pocztowy i utwory, które sami Państwo sobie zamówili, a jeszcze wcześniej przetestujemy nowy sygnał. Trójkowy ekspres. Maybe I'm The World We Live In, The Killer, wcześniej Keen, Somewhere Only We Know. Jeśli Killersi to są z czasów postekspresowych, w tej przerwie między drugim a trzecim sezonem, to Keen to jest z właściwego drugiego sezonu, Somewhere Only We Know. Misiek na pewno się ucieszył, napisze mi pewnie zaraz o tym na Facebooku. Dziękuję, proszę zostawić kciuka, że państwo są, to nam wystarczy, będziemy jeszcze bardziej tutaj wszyscy uradowani przy Myśliwieckiej 357. Dziś już teraz mogę zapowiedzieć, że kto czeka na Fysza z okazji jego urodzin, to nie dość, że pojawi się artysta w Trójkowym Ekspresie, to Piotr Kaczkowski też sięgnie po muzykę tego artysty po 15 w sobotniej tonacji Trójki. Tymczasem u nas jeszcze jedno nowe nagranie, nazywają się Palace, oto nagranie zatytułowane Kid. Count the days till I will see you. Miles i Kid. Przeprowadzamy Państwa w sobotę z przedpołudnia na popołudnie w Trójkowym Ekspresie. Sięgamy teraz do mojego autorskiego kalendarium. Kiedy byłem małym chłopcem, to bardzo słuchałem dużo bluesa i choć to nigdy nie emanowało na moje audycje radiowe, to ten blues ciągle gdzieś w duszy mi gra. W domu mam wiele płyt i przesłuchuję je od czasu do czasu, a dziś jest dobra okazja, aby sięgnąć po przepiękne nagranie zatytułowane Pride and Joy. Albert King, gdyby żył, obchodziłby dziś 103 urodziny. Steve Ray Vaughan gościnnie w tym nagraniu z Albertem Kingiem. Pride and Joy, a my wracamy tuż po 11. Ogłoszenie społeczne. U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem? Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować. Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji. To ten bezpłatny program Fundacji Orange? Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów. O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze.